พิธีมาฆบูชาแต่ว่าบังเอิญปีนี้มัน8 2หนก็ต้องได้เลื่อนไปเดือน4เพนต้องเลื่อนมาฆบูชาไปเดือน4เพนเดือน4เพนนี่เป็นกลางเดือนวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่คล้ายกับวันที่พระศาสดาได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารก็ให้พากันน้อมนึกถึงพระโอวาทย่อๆของพระองค์ซึ่งพระองค์สุ 2,500 รูปตั้งแต่ครั้งนั้นพระโอวาทโดยย่อที่ทรงแสดงนั้นก็ทรงสั่งสอนให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทย่อๆโอวาทที่เป็นจำนวนมากๆนั่นก็มารวมลงในโอวาทย่อๆสามอย่างนี้เองนะไอ้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะหลายเรื่องหลายรสอันหมู่นั้นนะความมุ่งหมายแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้มาพิจารณาตัวเองว่าความชั่วมีในตัวของตนอย่างไรบ้างเมื่อได้ทราบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าความชั่วที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นั้นนะตนได้ละแล้วหรือยังหรือว่ายังทำอยู่นี่แหละทรงพระประสงค์จะให้มาสำรวจตรวจตราดูตนของตนเองนี่ให้รู้ให้เข้าใจให้รู้เรื่องของตัวเองหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้อย่างนี้ตนได้ละมาแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้ละอย่างนี้ก็จะได้ละบาปที่มันยังหลงเหลืออยู่นั้นให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วกุศลคุณงามความดีอะไรที่ตนยังไม่ได้ทำก็ดีหรือว่าทำมาแล้วก็ดีก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำก็จะได้พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่ได้ทำส่วนใดที่ทำมาแล้วก็จะได้พยายามรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมอันนี้แหละความมุ่งหมายของโอวาทย่อๆอันนั้นนะแล้ววันนี้การที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี้หากว่าบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงไปเช่นนี้มันก็ยากที่มันจะมีกำลังใจมาละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ดังนั้นแหละในพระโอวาทย่อๆสามข้อนั้นข้อสุดท้ายจึงว่าการฝึกฝนอบรมจิตให้ผ่องใสสะอาดเนี่ยนับว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าคนในยุคใดสมัยใด ในกับใดกันใดก็ตามที่ล่วงมาแล้วก็ดีหรือที่จะเกิดต่อไปเบื้องหน้าก็ดีก็ล้วนตั้งแต่มีกิเลสตัณหาอวิชชาต่างๆหมู่นี้แหละติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันถึงได้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าอวิชชาตัณหานั่นแหละมันปั่นจิตใจของคนเราให้จิตนี้ใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนี้ตกลงว่าคนหนึ่งๆที่ท่องเที่ยวมาในสงสารเนี่ยเมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมแล้วมันก็ทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วพร้อมกันมาไอ้บางคนก็บางชาติก็ทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็มีทีนี้บางชาติก็อาจจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็มีมันจะคันนาไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์เรานะทั้งนี้ก็เพราะว่ามันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้ความฉลาดยังไม่ได้อบรมจิตใจให้สงบระงับให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเรียกว่าเป็นจิตสามัญธรรมดาทั่วๆไปบัดนี้มันก็เกี่ยวกับการสังคมกันอีกด้วยบัดนี้นะการคบหาสมาคมบางชาติที่เกิดมาบังเอิญได้คบกับคนพาลเข้าไปคนพาลก็ชักจูงให้ไปกระทำความชั่วเช่นนี้มากกว่าการกระทำความดีหลังจากหมดอายุสังขารแล้วกรรมชั่วนั่นมันก็นำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งมีนรกเป็นต้นบางชาติเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบกับนักปราชญ์บัณฑิตได้สมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านก็จะแนะนำให้แต่ทำแต่ความดีทางใดเป็นทางแห่งความชั่วท่านก็จะแนะนำให้ละให้เว้นไปเมื่อได้ปฏิบัติตามโอวาทของนักปราชญ์นั้นแล้วผู้นั้นก็จะได้มีบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตนมากกว่าบาปในชาตินั้นเรียกว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลได้มากกว่าบาปเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั้นก็จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายไปถ้าเกิดมาเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์โดยลาภยศสรรเสริญมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผ่องใสมีสติปัญญาดีก็ด้วยอานิสงส์ที่ได้คบหาสมาคมกับคนดีคนดีแนะนำให้กระทำความดีได้หลายอย่างอานิสงส์อันนั้นแหละมันติดตามมาตกแต่งให้อย่างผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นก็คงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามาถ้าไม่ได้ออกบวชก็ได้รักษาศีลอุโบสถการรักษาศีลอุโบสถเสมอไปนี่ท่านว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดไปชาติต่อไปนั้นก็จะได้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาเรียกว่าใจน้อมไปในเนกขัมมะบารมีเพราะว่าการรักษาอุโบสถศีลนี่มันเป็นการเว้นจากความเพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณทั้งหลายมีแต่ใจน้อมไปสู่ความสงบระงับข้อบัญญัติในอุโบสถในศีลอุโบสถ8ประการนั้นใน3ข้อตอนปลายนั้นก็ล้วนตั้งแต่เป็นข้อบัญญัติห้ามเพลิดเพลินในกามคุณทั้งนั้นเลยแต่เพราะฉะนั้นแหละอานิสงส์ แห่งการรักษาอุโบสถนี้มันจึงส่งให้มีจิตใจน้อมไปในทางบวชเบื่อหน่ายในการครองเรือนถ้าว่าผู้ใดไม่คิดว่าจะรักษาศีลอุโบสถเลยสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยว่าอย่างมีก็มีแค่ศีล5เท่านั้นเมื่อเกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นผู้ครองเรือนอยู่งั้นแหละไม่คิดที่จะออกบวชเพราะไม่มีบุญกุศลอันสูงกว่านั้นน่ะมากระตุ้นเตือนใจให้คิดน้อมไปในทางเนกขัมมะบารมีดังกล่าวนั้นก็ได้ครองเรือนอยู่นั้นจนตลอดชีวิตมันเรียกว่าบุญกรรมนี่ยุติธรรมมากทีเดียวแหละผู้ใดทำบุญกุศลประเภทใดบุญกุศลประเภทนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันไปตามประเภทของบุญนั่นแหละผู้เคยเป็นนักบวชมาแต่ก่อนเอ้าเกิดมาชาตินี้ก็พอใจในการบวชอย่างนั้นแหละผู้ที่ชอบใจในการครองเรือนมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็มาพอใจในการครองเรือนผูกพันอยู่กับเรือนได้ทำบุญทำกุศลไปตามกำลังของผู้ครองเรือนบางท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์อยู่ตอนที่เป็นคฤหัสถ์อยู่นั่นแหละพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบลงก็สำเร็จอรหันต์เลยก็มีสำเร็จอรหันต์แล้วมาพิจารณาดูสังขารนี่มันชีวิตนี่ไม่มันหมดลงแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยทีนี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารนี่ยังมีอยู่ท่านก็ขอบวชกับพระศาสดาเมื่อได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วก็มีชีวิตอยู่สืบต่อไปได้จนหมดอายุสังขารก็จึงดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแต่ผู้ที่สำเร็จอรหันต์เป็นคฤหัสถ์นี่มีจำนวนน้อยเดียวไม่มากไอ้ผู้สำเร็จอรหันต์ที่ได้ออกบวชนี่มีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจการประพฤติเนกขัมมะบารมีนี่นะมันจึงชื่อว่าเป็นการประพฤติที่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเลยเพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นสถานที่รองรับดวงจิตของบุคคลผู้เห็นโทษในกามคุณทั้งหลายผู้เห็นโทษในความผูกพันอะไรต่ออะไรอยู่กับโลกสงสารอันนี้นะเห็นว่ามันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มากมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีสุขคำว่าสุขก็สุขชั่วคราวไม่ได้สม่ำเสมอไปเลยมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขโลกสันนิบาตอันนี้แต่อาศัยกิเลสตัณหามันย้อมจิตใจของคนทำให้คนชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกสมมุติกันว่าน่ารักใคร่น่าพอใจต่างๆที่มันจะยินดีพอใจอยู่กับเพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาตัณหานี่เองผู้ใดที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาตัณหานี่ผู้นั้นจักไม่หลงไหลไปผูกพันยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกเขาสมมติว่าสวยๆงามๆเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อเพิกอวิชชาออกจากจิตใจนี่แล้ววิชาคือความรู้มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้ก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปทั้งที่เป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนปานกลางก็ดีเป็นส่วนละเอียดประณีตบรรจงอย่างไรก็ตาม มันก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักหน่อยเดียวเมื่ออวิชชาดับไปวิชชาความรู้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นความจริงของสิ่งที่ดวงจิตนี่เคยผูกพันมันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยบัดนี้แต่ที่ยังมันยังผูกพันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพราะมันไม่รู้มันหลงมันเมาเหมือนกับคนเมาเหล้านี่แหละเมื่อเมาเต็มอัตราแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลยไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่รับผิดชอบในการทำการพูดของตนเลยคนเมาเหล้ามันก็ยังพอทำเนามีเวลาสั่งได้ง่ายหน่อยส่วนเมารักเมาความยินดีพอใจอยู่ในโลกอันนี้นี่มันนานหายจริงๆนะมันนานหายมันเมานานยิ่งกว่าเมาเหล้าอะแต่มันเมามานี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วที่ล่วงแล้วมาก็ยังไม่สั่งเมาสักทีถ้าว่าพูดถึงความหิวมันก็หิวมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันที่ล่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่อิ่มเนี่ยลองคิดดูแล้วไม่ทราบว่าจะหิวกันไปถึงไหนกันบัดนี้หิวแล้วรับประทานอิ่มไปแล้วนอนหนึ่งก็อยากอีกก็หิวอีกได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ๆมาอ้าวดีอกดีใจเอามานุ่งมาห่มเข้าไปเหงื่อใครถูกเข้าไปซักเข้าไปเศร้าหมองไปชำรุดไปอ้าวนอนหนึ่งก็อยากได้คู่ใหม่มาสวมใส่เข้าอีกแล้วใช้ไปก็ชำรุดไปแล้วก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เปรียบให้ฟังไอ้ความหิวในกามคุณอื่นๆมันก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันเลยไม่แปลกกันเลยนั่นแหละมันหิวอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองแหละถ้าว่ามันเที่ยงแล้วมันก็คงไม่หิวแน่ได้อะไรมาแล้วก็เที่ยงยั่งยืนไม่มีชำรุดทรุดโทรมไม่มีเศร้าหมองเลยอย่างนี้นะมันก็คงไม่หิวกันแหละมันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่นี่เพราะเหตุว่ามันเมื่อได้มาแล้วมันรู้จักชำรุดทรุดโทรมไปมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็เลยผิดหวังไปแล้วทีนี้นะความหวังของจิตใจที่มันหลงมันเมานะได้อะไรมาตามชอบใจแล้วก็นึกว่าอยากให้สิ่งเหล่านั้นยั่งยืนตลอดไปไม่อยากให้มันแปรผันไปเลยอย่างนี้นะแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังอ่ะอย่าว่าตั้งแต่วัตถุภายนอกเลยแม้แต่วัตถุภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้เหมือนกันเมื่อแรกเริ่มใหม่ๆมามันก็รู้สึกว่าเปล่งปลั่งดีรูปร่างกายอันนี้ผิวพรรณวรรณะในกระพุ้ดพองเต้นสามศอกออกสามวากินได้นอนหลับดีทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่ออยู่นานปีนานเดือนนานวันเข้ามาเท่าไรอัตภาพนี้มันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆดังที่มันปรากฏทุกคนนี่แหละมันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะแต่สำหรับผู้หลงผู้เมาแล้วมันถึงไม่ได้ความคิดมันไม่ได้พิจารณาเลยมีแต่เมาท่าเดียวเมาในสิ่งที่ตนต้องการที่ตนปรารถนาตนปรารถนาสิ่งใดใจก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นแหละอยากได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่คำนึงถึงอัตภาพร่างกายอันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตนี่เลยนั่นแหละเรือนร่างอันนี้มันจะปีปัดแปรปรวนมันจะแตกจะดับเมื่อไรไม่ได้คำนึงถึงฉะนั้นคนเรามันถึงละตัณหาความอยากไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่ได้มาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาพิจารณาอัตภาพร่างกายอันนี้ มันไม่พิจารณาเลยเมื่อมันพิจารณามันก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความอยากความปรารถนาในโลกสงสารอันนี้บัดนี้เมื่อเวลาความเจ็บไข้ไม่สบายมาถึงเข้านั่นแหละบัดนี้ข้าที่ตนไม่ได้มาพิจารณาร่างกายอันนี้ให้รู้เท่าล่วงหน้าไว้มันก็มีแต่ความทุกข์ความโศกมีแต่กลัวตายบัดนี้นะเจ็บหนักเข้ามาแล้วก็กลัวตายแล้วใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นเหมือนอย่างไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในอดีตการนั่นแหละได้สามีเป็นคนดีแต่สามีเป็นคนเมืองอื่นเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีก็พาภรรยามาบ้านตัวเองสามีนั่นเป็นผู้ไปศึกษาความรู้ทางการยิงธนูยิงธนูแม่นยำมากพอพาภรรยาเดินทางมาระหว่างทางกลางดงไปเจอพวกโจรหมู่หนึ่งมีอยู่50คนโจรเหล่านั้นก็จะมาแย่งเอาภรรยาบัดนี้ฝ่ายสามีนี่ก็ต่อสู้กับโจรบัดนี้ยิงโจรตายไปแล้ว49คนตายไปแล้ว49คนยังเหลือคนที่50คือนายโจรบัดนี้ยิงก็ไม่ถูกกันกอดปล้ำกันเข้าไปนายโจรก็ล้มลงฝ่ายสามีของนางนี่ก็เรียกให้ภรรยาเอาดาบมาให้บัดนี้ภรรยาไปเห็นโจรนายนั้นเข้าเกิดรักให้นายโจรนั้นก็เลยเอาด้ามดาบให้นายโจรเอาปลายดาบให้สามีของตัวเองนายโจรก็เลยสังหารสามีของตัวเองให้ตายลงไปแล้ววันนี้ฝ่ายหญิงคนนั้นก็ไปเป็นเมียของนายโจรนายโจรนั้นคิดได้บัดนี้เอ๊ะหญิงคนนี้นะมันเป็นคนหลายใจกับสามีของตนแท้ๆนะยังไม่รักนะมารักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้ฆ่าสามีของตนเองตายถ้าเราเอาหญิงคนนี้ติดตามไปเมื่อหญิงคนนี้ไปเห็นชายอื่นมันก็จะพอใจกับชายอื่นแล้วก็จะนัดชายอื่นมาฆ่าเราให้ตายเหมือนกันกับสามีเก่าของแกนั่นแหละว่าแล้วนายโจรก็ลวงภรรยาบอกว่าเรือที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นนะมันลำเล็กขี่ได้คนเดียวเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ที่ฝั่งนี้ก่อนเราจะเอาสิ่งของนี่ใส่เรือไปข้ามไปฝั่งโน้นเมื่อไปถึงฝั่งโน้นนะเราเอาสิ่งของออกจากเรือแล้วเราจะเอาเรือกลับมาเอารับไปภรรยาก็เชื่อสามีสามีข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่กลับมาเอาภรรยาแล้ววันนี้ฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องอ้อนวอนขอให้สามีมารับเอายังไงสามีก็ไม่มาเดินหนีไปซ้ำฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องหาสามีว่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยไปตามริมแม่น้ำนั่นเลยไปตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นนกกาเวาหรือว่านกดุเวานกดุเวามันร้องว่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยนั่นน่ะนั่นแหละเพราะมันอะไรผัวตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นคิดถึงทั้งผัวเก่าแล้วคิดถึงเรื่องผัวใหม่เอาผัวใหม่ทอดทิ้งแล้ววันนี้ก็คิดถึงผัวเก่าโอ้ยถ้าหากว่าเราเอาด้ามดาบให้ผัวของเราเสียแล้วเราก็จะไม่ได้พัดภาคจากผัวเพิ่นว่าวันนี้ก็ร้องไห้คำควรหาผัวอันนี้แหละขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ในกามคุณนี้ เป็นจิตใจที่หลอกแหลกเลวไหลใจไม่ตั้งมั่นเลยพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนนะให้พึ่งพากันฝึกฝนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วก็จะได้รู้แจ้งความจริงของชีวิตดังพรรณนาให้ฟังมานั่นแหละเราถึงจะพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้